najprawdopodobniej będzie słyszana na tej najnowszej płycie. Zatem myślę, że warto to zestawiać i porównywać, bowiem jeśli wzięlibyśmy pod uwagę tę jeszcze wcześniejszą płytę, no to jest ona znacznie bardziej eksperymentalna, znacznie bardziej do słuchania niż do tańczenia. Roisin Murphy. Roisin Machine potowarzyszy nam jeszcze przez kilka najbliższych minut. It's horrible weather. It's gone stone cold. You know we should have got it together. Well, it's nice. It's nice to be wanted. But I want to want you to and never be frightened. Never seen it fall apart. Haven't got a broken dream. Not that into crazy scene. Don't know where I get the strength. And I'll go out of my head. I'm not even out of breath. I could go forever, yeah, yeah. We Got Together i Incapable to dwa kolejne utwory z płyty Roisin Machine, płyty opublikowanej w roku 2020 w październiku. No i myślę sobie, że jeśli rozwijać i na nowo kreować muzykę house, no to właśnie w ten sposób. Tak jak to zrobili Roisin Murphy i Richard Barrett właśnie na tej płycie. Płycie, która jak się okazuje powstała 10 lat. To oczywiście wszystko wyszło po premierze, ale rzeczywiście pierwszy utwór Simulation został wydany w roku 2012. Później nastąpiła przerwa w kontynuowaniu pracy nad tym albumem. Przyszły czasy na współpracę z Morrisem Fultonem, z DJ-em Koce, aby powrócić do albumu Roisin Machine i do współpracy z Richardem Barrettem. Wielkie wyczucie, no i mega osłuchane głowy. Tak sobie mogę to w pewien sposób podsumować, no bo państwo przyznają, że te taneczne nawiązania zarówno do house'u, jak i do muzyki disco są po prostu genialne i nie odtwórcze. Czekamy oczywiście na najnowszą płytę Roisin Murphy, która ma się pojawić 8 września i będzie zatytułowana Hit Parade. Anagram Margana. I'm not afraid to I wystarczy popatrzeć, jak długo sobie funkcjonuje dany zespół, a wcześniej rzecz jasna można posłuchać i na podstawie dźwięków, które wyłaniają się z płyty, spróbować się strzelać. Czy to na zupełnie nowy skład, czy być może skład już ma wiele lat. No i na pierwszy rzut ucha ten skład musi mieć parę ładnych lat, a na dokładkę wywodzi się jeszcze z innego zespołu, który zakończył działalność w latach 90., aby powołać ten bardziej taneczny. Nazwany trzema wykrzyknikami. Cik, cik, cik. Właściwie nie o wykrzykniki tutaj chodzi, tylko bardziej o onomatopeję, bowiem cik, cik, cik, cik, cik można znaleźć w większości tanecznych, elektronicznych utworów. No i taka intencja przyświecała zespołowi cik, cik, cik. Zespołowi, który troszeczkę w pewien sposób przypomina mi historię związaną z kapelą Gus Gus. No bo jak Państwo doskonale wiedzą, Gus Gus na samym początku był kolektywem artystycznym zrzeszającym Bohemę, czy tam Bohemę Reykjaviku. Tutaj również mamy sytuację ośmioosobową, gdzie poszczególni muzycy trochę rotują, trochę się pojawiają, trochę się nie pojawiają, ale wszyscy wspólnie działają sobie pod szyldem Cik, Cik, Cik. I pomyślałem, że skoro dosyć sporadycznie pojawiała się ta kapela w trakcie naszych spotkań, to dziś nadrobię zaległości i przywołam jedną z moich ulubionych płyt tego bandu, As If, płytę z roku 2015, płytę podobnie jak prawie wszystkie inne wydane w Warp Records. To trochę dziwne, bo Warp zawsze mnie przynajmniej kojarzy się z eksperymentem, a tutaj bardzo proszę, balongowy, petardowy zespół, absolutnie mogący chyba rozgrzać każdą, naprawdę każdą publiczność. No i do tego wszystkiego to połączenie elektroniki i klasycznego instrumentarium, bo i bas, i gitara, i momentami trąbka, rzecz jasna, również wokale. No i ten cały stary hardware, który bardzo mnie zawsze ujmuje. Przywołajmy zatem dwie kolejne kompozycje z albumu As If, jak gdyby właśnie Cik Cik w programie trzecim. I got this out. I got this out. Let me tell you something, I know these guys are close personal friends of mine. You gotta watch out for them. They're tricky, they're tricky, they're tricky. wanna tell you why. I wanna tell you why. I wanna tell you how I feel. Yeah, I wanna tell you how I feel. You see, I feel so free. I feel so free. I feel so free right now. I feel so free. I feel so free. I feel so kto wie, czy tą płytą EZYF, płytą z 2015 roku, zespół Cik Cik Cik, ośmioosobowy skład, nie przywrócił do życia pewnej mody bardzo agresywnego, szybkiego, mocnego grania, które, jeśli chodzi o BPM-y, pewnie jeszcze spotkamy przy okazji najnowszej płyty Disclosure. No, w każdym razie ostatnio pojawiło się na rynku sporo kompozycji szybkich, brutalnych, często stworzonych przez zawodników funkcjonujących na scenie elektronicznej od lat 90. albo nawet i wcześniej. A przypomnę, że Cik Cik Cik działają od roku 1996. No i słychać, że to są zawodnicy, którzy na muzyce zjedli zęby, no bo chociażby organy Hammonda tutaj przepięknie wkomponowane w beat 4/4. Z równie szybkim napędem mamy do czynienia w przypadku całkiem wciąż nowego utworu zespołu duetu Orbital, który razem ze Slayfordem stworzył nagranie Dirty Rat. People talk about the right way to live. Sure, you don't know what you're on about. You voted for him, look at you. Dirty rat. You don't know what you're on about. You voted for him, look at you, you dirty rat. Blaming everyone in the hospitals, blaming everyone at the bottom of the English Channel, blaming everyone who doesn't look like a fried animal. Look at ya, you dirty rat. Państwo słyszeli, tutaj jeńcy nie zostali wzięci. Szybki numer stworzony przez dżentelmenów bardzo długo obecnych na scenie muzyki elektronicznej, czyli przez duet Orbital, czyli braci Hartnolów oraz Slaver Modes, to również dwóch dżentelmenów. Ciekawe połączenie, również to stylistyczne, nawiązujące do gdzieś tam do tego punkowego brudu z szybkim naprawdę beatem, którego słyszę coraz częściej. I tak się teraz zastanawiam, czy nie mamy podobnej sytuacji trochę do tego wszystkiego, co działo się po II wojnie światowej, na przykład w muzyce jazzowej, gdzie przecież bardzo modny w drugiej połowie lat 40. był bebop, hardbop, czyli generalnie szybkie, mocne, energiczne granie. Być może po tych wszystkich tragicznych wojennych wydarzeniach ludzie chcieli pokazać swoją energię i żywotność. Kto wie, czy podobna sytuacja teraz nie ma miejsca, zwłaszcza kiedy słyszy się tak szybkie nagrania jak Dirty Rap, Dirty Rat oraz no właśnie, Underworldów, którzy parę lat temu postanowili nagrać maxi singiel razem z Iggy Popem.

Niesamowity jest ten utwór, niesamowity jest maxi single, z którego się wywodzi Tea Time Dub, Counters, Underworld i Iggy Pop, ale również tutaj wokalnie można było usłyszeć córkę Ricka Smitha. Esme Brownen Smith, tak nazywa się wokalistka. No a utwór bardzo szybki, wpisujący się w tendencję, którą coraz częściej dostrzegam, został opublikowany w roku 2018. Zgodnie z zapowiedzią przechodzimy do najnowszej płyty duetu Disclosures. Looking for love. Looking for Love. Tym utworem rozpoczyna się najnowszy album Disclosure, zatytułowany Alchemy. Ale swoją drogą, miłości szukać w klubie? Nie, to dosyć ryzykowne. Nie zawsze mi po drodze było z duetem Disclosure. Raczej nie niż tak, ale myślę sobie, że ta płyta jest jakimś przełomem w moich kontaktach z tym zespołem. Po raz kolejny szybka, energetyczna muzyka, wpisująca się zarówno w rytmikę, którą można było usłyszeć u Iggy'ego Popa i Underworldów, u Orbitali w Dirty Rat, jak również w Cheek, Cheek, Cheek. Taki czas. Taki czas był również w jazzie, w hardbopie, w bebopie, w drugiej połowie lat 40. Wszyscy grali bardzo szybko, bardzo energetycznie. Być może dlatego, żeby wyzwolić tę swoją energię po latach ciężkiej wojny. Teraz obserwuję podobną tendencję. Na zakończenie dwa kolejne nagrania z tego albumu. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia jutro po północy, mówił Michał Margański. Anagram Margana.